एक रात अचानक मुअज्जम अली की कोठरी का दरवाजा खुला और एक सिपाही ने जिसके हाथ में मशल थी अंदर झांकते हुए कहा, आप बाहर आएं। मुअज्जम अली बाहर निकला तो चार मुसल्लह सिपाहियों के अलावा कैदखाने का दरोगा मीर नासिर दरवाजे के सामने खड़े थे। मीर नासिर ने कहा, मुअज्जम अली, मैं तुम्हें किसी और जगह ले जाना चाहता हूँ। अगर तुम ये वादा करो कि तुम भागने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम्हें बेड़ियां पहनने की तकलीफ न दी जाए। मुअज्जम अली ने सवाल किया, आपको मेरे वादे पर एतबार आ जाएगा? हाँ, मीर नासिर ने जवाब दिया। आप मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं? मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मुअज्जम अली ने दरोगा की तरफ देखा और कहा, मैं जानता हूं कि आप लोग बेबस हैं, लेकिन अगर कैद खाने से बाहर मीर मीरन मेरा इंतजार कर रहा है तो आपको किसी झिझक के बगैर ये बात कह देनी चाहिए। दरोगा के बजाय नासिर ने कहा, मैं आपको सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं कि मैं नेक इरादे से यहां आया हूं। मुअज्जम अली ने कहा, मौजूदा हालात में अगर इस मुल्क में नेकी का तसव्वुर बाकी रह गया है तो ये एक मौजज़ा है। बहरहाल इस मजबूरी की हालत में मैं ये वादा करता हूं कि मैं भागने की कोशिश नहीं करूंगा। चलिए। मुअज्जम अली मीर नासिर के साथ कैदखाने के फाटक से बाहर निकला तो दो सिपाही बंदूकें उठाए सामने खड़े थे। उसने जवाब तलब निगाहों से मीर नासिर की तरफ देखा तो उसने जल्दी से कहा, आप घबराएं नहीं, जाती तौर पर मुझे आपके वादे पर एतबार है, लेकिन अगर आप गलती कर बैठे तो आपकी जगह मैं उम्र भर की कैद का खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं। ये आदमी हमारे पीछे आएंगे और आपकी इत्तला के लिए ये भी बता देता हूँ कि ये दोनों बेहतरीन निशानाबाज हैं। मुअज्जम अली ने मीर नासिर के साथ चलने के बाद अचानक सवाल किया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इन्हें यहाँ से कितनी दूर निशानाबाजी का हुक्म दिया जाएगा। मीर नासिर ने जवाब दिया, मुअज्जम अली घबराओ नहीं, तुम्हें मीर कासिम ने बुलाया है। मीर कासिम कौन है? मीर जाफर का दामाद? हाँ, मैं अक्सर उनसे तुम्हारा जिक्र किया करता था। आज उन्होंने तुमसे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की है। अगर तुम अकलमंदी का सबूत दो तो मुझे उम्मीद है कि इस मुलाकात के नताइज तुम्हारे हक में बुरे नहीं होंगे। मुअज्जम अली ने कहा, अगर मीर कासिम ये समझता है कि कैद में रहकर मीर जाफर की हुकूमत के मुतालिक मेरे ख्यालात बदल गए हैं तो उसे मायूसी होगी, इसलिए बेहतर होगा कि आप मुझे यहीं से वापस ले चलें। हो सकता है मीर कासिम को तुम्हारे इस्तकलाल ने मुतासिर किया हो और बंगाल और मीर जाफर के मुतालिक अब उसके ख्यालात भी वही हों जो तुम्हारे हैं। करीबन एक घंटा चलने के बाद मुअज्जम अली और मीर नासिर कासिम के आलीशान मकान में दाखिल हुए। दीवान खाने के करीब एक रोशन कमरे के सामने पहुंचकर सिपाही रुक गए और मीर नासिर और मुअज्जम अली कमरे में दाखिल हुए। मीर कासिम एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। मीर नासिर ने कहा, यह मुअज्जम अली है। मीर कासिम ने मुअज्जम अली की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, बैठ जाओ। मुअज्जम अली को कुर्सी पर बैठते हुए पहली बार यह एहसास हुआ कि वह एक कैदी का बोसीदा लिबास पहने हुए है। मीर कासिम कुछ देर बगौर इसकी तरफ देखता रहा। बलाखिर उसने कहा, मुअज्जम अली, मैं तुम्हारे मुतालिक बहुत कुछ सुन चुका हूँ और मैंने कैद खाने के दरोगा को हिदायत की थी कि तुम्हें कोई तकलीफ न दी जाए। मुझे अफसोस है कि जो लोग सोने में तोले जाने के काबिल थे वो कैद खाने में सड़ रहे हैं। बंगाल को मजीद तबाही से बचाने की अब एक ही सूरत बाकी रह गई है और वो ये कि उसे मीर जाफर की हुकूमत से निजात दिलाई जाए। मैं ये तस्लीम करता हूँ कि इस तबाही की जिम्मेदारी मुझ पर भी आयद होती है, लेकिन हम गलत फहमी और गलत अंदेशी में मुब्तला थे। हमारा ख्याल था कि मीर जाफर हुकूमत की गद्दी पर बैठने के बाद एक अच्छा हुक्मरान साबित होगा, लेकिन अब मैं ये महसूस करता हूँ कि इसकी हुकूमत बंगाल के लिए एक लानत है। वो एक कोल्हू है जिससे अंग्रेज बंगाल की आवाम का खून निचोड़ने का काम ले रहे हैं। उसने बंगाल के बेहतरीन अजला अंग्रेजों के हवाले कर दिए हैं। बंगाल के उमरा कौड़ी कौड़ी के मोहताज होकर यहाँ से हिजरत कर रहे हैं। मैंने फौज के हुब्बुल वतन नौजवानों से बातचीत की है, वो मीर जाफर की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए मेरा साथ देने को तैयार है और मेरे साथ तआवुन के लिए उनकी पहली शर्त यह है कि मैं तुम जैसे लोगों को कैद से रिहा करवाने की कोशिश करूं। मुअज्जम अली ने चंद सानिये सोचने के बाद कहा, मीर जाफर की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए पहले आपको अंग्रेजों के साथ लड़ना पड़ेगा और अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए फौज के चंद अफसरों का तआवुन काफी नहीं, इसलिए आवाम को बेदार और मुनज्जम करने की जरूरत है। मीर कासिम मुस्कुराया। मौजूदा हालात में अंग्रेजों के साथ लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लॉर्ड क्लाइव खुद मीर जाफर से तंग आ चुका है, मौज़म अली ने कहा, और अब वो मीर जाफर की जगह आपको गद्दी पर बिठाना चाहता है। मीर कासिम ने जवाब दिया, मैं तुम्हें सिर्फ ये बता सकता हूँ कि अगर हम मीर जाफर को गद्दी से उतारने के लिए तैयार हो जाएं और लॉर्ड क्लाइव को ये एहसास दिला सकें कि उमरा, सिपाही और आवाम हमारे साथ हैं, तो वो मीर जाफर का साथ देना पसंद न करेगा। मौज़म अली ने कहा, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो आपको मीर जाफर की निस्बत ज्यादा कारामत समझता है। मीर कासिम ने अपनी परेशानी छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम एक जहीन आदमी हो, तुम जानते हो कि मौजूदा हालात में हम इस काबिल नहीं कि अंग्रेजों के साथ टक्कर ले सकें, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अगर मुझे हुकूमत का मौका मिला और तुम्हारे जैसे लोगों ने मेरा साथ दिया, तो मैं बहुत जल्द एक ऐसी ताकत मुनज़्ज़म कर सकूंगा जो इस मुल्क को अंग्रेजों के वजूद से पाक कर सके। मौज़म अली मुस्कुराया, आप अंग्रेजों की सरपरस्ती में इख्तदार के मसनद पर बैठकर उनके खिलाफ लड़ने वाली फौज मुनज़्ज़म करना चाहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि लॉर्ड क्लाइव आपसे ज्यादा होशियार साबित होगा। देखिए, मैं आपसे साफ साफ बात करना चाहता हूं। अगर आपने मुझे इसलिए बुलाया है कि मैं इस मुहिम में आपका साथ दूं, तो आपको मायूसी होगी। इसका मतलब यह है कि तुम मीर जाफर की हुकूमत पर मुतमईन हो। मैं किसी ऐसी हुकूमत पर मुतमईन नहीं हो सकता जिसे लॉर्ड क्लाइव की सरपरस्ती हासिल हो। मैं एक सुराख में दोबारा हाथ डालने की गलती नहीं करूंगा। मीर कासिम ने मायूस होकर कहा, तो इसका मतलब यह है कि तुम तमाम उम्र कैद खाने में रहना पसंद करते हो। मौज़म अली ने जवाब दिया, मैं छोटे कैद खाने से निकलकर बड़े कैद खाने में नहीं आना चाहता। मीर कासिम ने कुछ सोचकर कहा, फर्ज करो अगर मैं अपनी जिम्मेदारी पर तुम्हें कैद से आजाद कर दूं, तो तुम क्या करोगे? मैं मौका मिलते ही यहां से भागने की कोशिश करूंगा। अब मुझे बंगाल की आबो हवा रास नहीं आएगी। मीर कासिम ने कुर्सी से उठकर कुछ देर कमरे में टहलने के बाद कहा, अगर अब तुम्हें वापस कैद खाने में भेज दिया जाए, तो क्या मैं ये तवक्को रख सकता हूँ कि हमारे दरमियान जो बातें हुई हैं किसी और पर जाहिर नहीं होंगी? हाँ, और अगर आप वाकई मीर जाफर की हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते हैं, तो कैद खाने में मेरी दुआएं आपके साथ होंगी। और फिर जिस दिन मुझे ये मालूम होगा कि आप अंग्रेजों के साथ बरसरे पैकार हैं, तो ये भी मुमकिन है कि मैं आपसे दरख्वास्त करूँ कि मुझे कैद खाने से निकलने की इजाजत दी जाए। मीर कासिम ने सवाल किया, अगर तुम्हें इस वक्त आजाद कर दिया जाए, तो तुम कहां जाओगे? ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं बंगाल में नहीं रहूंगा। जाओ, तुम आजाद हो। मौज़म अली को अपने कानों पर एतबार ना आया और वो मुसर्रत और इस्तेजाब के मिले जुले जज्बात के साथ मीर कासिम की तरफ देख रहा था। मीर कासिम ने अपनी मुठ्ठियां भीजते हुए बुलंद आवाज में कहा, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मैं कहता हूं कि तुम आजाद हो। तुम ये जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हें क्यों आजाद किया है? तो सुनो, प्लासी की जंग के बाद मैंने तुम जैसे कई नौजवानों को बगावत की सजा पाते देखा है, और मैं हमेशा अपने दिल को तसल्ली देने की कोशिश करता था कि ये हमारे खानदान के दुश्मन हैं, लेकिन आज बंगाल पर हमारा खानदान नहीं बल्कि अंग्रेज हुक्मरान है। आज मैं ये महसूस करता हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मामूली क्लर्क मीर जाफर की निस्बत ज्यादा इख्तियारात का मालिक है। अगर आज से चंद माह कबल कोई शख्स तुम्हारी तरह मेरी तरफ गुस्ताख निगाहों से देखता, तो मैं उसकी आंखें निकाल लेता, लेकिन अब हम हर जिल्लत के आदी हो चुके हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का आदना मुलाजिम हमें आवाज देकर बुलाने के बजाय उंगली के इशारे से बुलाते हैं। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम एक कैदी के लिबास में भी मेरी आंखों में आंखें डालकर देख सकते हो। काश मैं भी इस तरह लॉर्ड क्लाइव की आंखों में आंखें डालकर देख सकता। तुम जा सकते हो। मुझे इस बात का एतराफ है कि मैं अंग्रेजों के साथ नहीं लड़ सकता, लेकिन याद रखो, जब कभी मौका आएगा, हम उनके साथ वही सलूक करेंगे जो उन्होंने हमारे साथ किया है। फिर वो मीर नासिर की तरफ मुतवज्जे हुआ। नासिर, तुमने शर्त जीत ली है, इन्हें ले जाओ और मेरे नौकरे से कहो इन्हें नया लिबास और घोड़े दे दें। इन्हें मुर्शिदाबाद के बाहर पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कमरे से बाहर निकलते वक्त मौज़म अली मीर कासिम की आंखों में आंसू देख रहा था। कमरे से बाहर निकलकर उसने मीर नासिर से सवाल किया, आपने मीर कासिम से कौन सी शर्त जीती है? मीर नासिर ने जवाब दिया, मीर कासिम का ख्याल था कि आप कैद से रिहाई की उम्मीद पर उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे, और मेरी राय इसके खिलाफ थी। उन्होंने मजाक में कहा था कि अगर मुअज्जम अली मुझे देखते ही मेरे पांव पर न गिर पड़े तो मैं तुम्हें 10 अशरफियां इनाम दूंगा, और मैंने ये कहा था कि जिस मुअज्जम अली का मुकदमा मेरे सामने पेश हुआ था वो और है, वो उन लोगों में से है जो मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा सकते हैं। थोड़ी देर बाद मुअज्जम अली ने कहा, मैं अपनी रिहाई के लिए आपका शुक्रगुजार हूं, लेकिन यह बात मेरी समझ में ना आ सकी कि मीर जाफर और मीर मीरन को जब मेरे मुतालिक मालूम होगा तो आप लोग क्या जवाब देंगे। मीर जाफर और मीर मीरन इन दिनों अंग्रेजों के लिए रुपया जमा करने के सिवा कुछ नहीं सोच सकते, और फिर मीर कासिम इतने बेख्तियार नहीं कि अपनी मर्जी से एक कैदी भी रिहा ना कर सकें। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप फौरन मुर्शिदाबाद से निकल जाएं और जल्द अज जल्द बंगाल की सरहद उबूर कर लें। हो सकता है कि हमें एक दो दिन बाद ये खबर मशहूर करनी पड़े कि एक खतरनाक कैदी को फांसी दे दी गई है, मीर कासिम के सिपाही आपको शहर के बाहर छोड़ आएंगे। मुअज्जम अली ने कहा, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि मैं यहां से तन्हा जाऊं? मेरे साथ सिपाही देखकर लोग ख्वाह-मख्वाह मेरी तरफ मुतवज्जे होंगे। मेरा तन्हा जाना इसलिए भी जरूरी है कि मैं शहर छोड़ने से पहले चंद मिनट के लिए अपने घर जाना चाहता हूं। जहां तक मुझे मालूम है आपका घर नीलाम हो चुका है और अब वहां कोई और नहीं रहता। मुअज्जम अली ने कहा, मैं अपने नौकर को तलाश किए बगैर नहीं जा सकता। महल्ले में मेरे कई दोस्त हैं, शायद उन्हें उसका पता हो। मेरे लिए वहां जाने में कोई खतरा नहीं, लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे आपने कैद से निकाला है। मैं ये कहूंगा कि मैंने फरार होने की कोशिश की थी। मीर नासिर ने कहा, अगर नौकर का मसला इस कदर अहम है तो मैं आपको नहीं रोक सकता, लेकिन आपको बहुत मोहतात रहना चाहिए। ये इसलिए भी जरूरी है कि हम बहुत से कैदियों को रिहा करने के मुतालिक सोच रहे हैं। मैं पूरी एहतियात करूंगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मिर्जा हुसैन बेग मुर्शिदाबाद से हिजरत करने के बाद कहां गए थे। मैं उनके मुतालिक वसूख से कुछ नहीं कह सकता। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि वो जिस काफिले के साथ रवाना हुए थे वो लखनऊ से आगे आगरा, दिल्ली और हैदराबाद जाना चाहते थे। वो बातें करते हुए देवड़ी के साथ एक कमरे में दाखिल हुए। मीर नासिर ने कहा, आप यहीं ठहरें, मैं आपके लिए नए लिबास और घोड़े का इंतजाम करता हूं। मुअज्जम अली ने कहा, अगर बार खातिर ना हो तो मुझे एक खंजर की भी जरूरत है। मीर नासिर ने कमरे से बाहर निकलते हुए जवाब दिया, मैं आपको खंजर के अलावा बंदूक और पिस्तौल भी दे सकता हूं। तकरीबन एक घंटे बाद मुअज्जम अली एक फौजी अफसर के लिबास पहने अपने महल्ले की एक सुनसान गली में दाखिल हुआ। उसने घोड़े से उतरकर एक मकान का दरवाजा खटखटाया। कौन है? अंदर से आवाज आई, अब्दुल्ला खान, दरवाजा खोलो। मकान का दरवाजा खुला और मुअज्जम अली ने जल्दी से अंदर कदम रखते हुए कहा, अब्दुल्ला, मैं मुअज्जम अली हूं। अब्दुल्ला खान चंद सानिये सकते के आलम में खड़ा रहा। इतनी देर में मुअज्जम अली ने अपना घोड़ा अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर लिया। अब्दुल्ला बेइख्तियार उससे लिपट गया और बोला, मुझे अभी तक यकीन नहीं आता कि मैं जाग रहा हूं। मुअज्जम अली ने कहा, बातों का वक्त नहीं, ये बताओ कि साबिर कहाँ है। साबिर आपके मकान में रहता है। आपकी गिरफ्तारी के बाद हुकूमत ने आपका मकान नीलाम कर दिया था। अब वहां एक फौजी अफसर मुकीम है और साबिर उसके पास नौकर है। मिर्जा हुसैन बेग हिजरत के वक्त साबिर को अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन उसने कहा कि मैं मरते दम तक इस मकान में मुअज्जम अली का इंतजार करूंगा। मुअज्जम अली ने कहा, तुम्हें मालूम है कि मकान के मर्दाना हिस्से में इस वक्त साबिर के साथ और कौन होगा? वहां अगर कोई मेहमान नहीं तो एक नौकर जरूर होगा। मकान की छत से एक औरत ने आवाज दी, ये कौन है? एक दोस्त हैं, अब्दुल्ला ने जवाब दिया, और फिर मुअज्जम अली की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, मैंने ये नहीं पूछा कि आप कैद खाने से इस वक्त बाहर कैसे निकले। मुअज्जम अली ने कहा, इन बातों का वक्त नहीं, तुम इसी वक्त 3-4 काबिल एतमाद दोस्तों को बुलाओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। थोड़ी देर बाद मुअज्जम अली अब्दुल्ला के अलावा अपने महल्ले के 4 और नौजवानों के साथ, जिन्होंने अपने चेहरों पर नकाब डाल रखे थे, अपने मकान के दरवाजे के सामने पहुंचकर रुका। चांद की रोशनी में इधर उधर देखने के बाद वो दीवार फांद कर सहन में दाखिल हुआ। सहन में अस्तबल के सामने 2 आदमी खाटों पर लेटे हुए थे मुअज्जम अली दबे पांव देवड़ी की तरफ बढ़ा और उसने बाहर का दरवाजा खोल दिया। अब्दुल्ला और उसके बाकी साथी सहन में दाखिल हुए और मुअज्जम अली के इशारे पर अस्तबल के सामने सोने वालों की खाटों के गिर्द खड़े हो गए। मुअज्जम अली ने एक खाट की तरफ इशारा किया जिसमें एक कवि हैकल नौजवान लेटा हुआ था। अब्दुल्ला ने उसका बाजू झिंझोड़ कर जगाया और हाथ से उसका मुंह बंद करते हुए कहा, तुम्हारी खैर इसी में है कि तुम खामोश रहो। अपने गिर्द मुसल्लह आदमी देखकर उसने मज़ाहमत की कोशिश न की और मुअज्जम अली के साथियों ने उसके मुंह में अच्छी तरह कपड़ा ठूंस कर उसे चारपाई के साथ जकड़ दिया। उसके बाद मुअज्जम अली ने दूसरे आदमी को जगाया और उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, साबिर खामोश, डरो नहीं, मैं मुअज्जम अली हूँ। और साबिर की हैरान बेबस और खामोश निगाहें एक सानिए के अंदर अंदर हजारों सवालात कर चुकी थी। मुअज्जम अली ने कहा, साबिर मेरे साथ आओ और बाकी सब यहीं ठहरे, हम अभी आते हैं। साबिर कुछ कहे बगैर मुअज्जम अली के साथ अस्तबल में दाखिल हुआ। खुले दरवाजे के रास्ते चांद की रोशनी अस्तबल के अंदर दाखिल हो रही थी। खुरली पर दो घोड़े बंधे हुए थे। मुअज्जम अली ने कहा, साबिर तुम जल्दी से घोड़े पर जीन डालो। उसके बाद वो खुरली के दूसरे सिरे की तरफ बढ़ा और आखिरी खूंटी के करीब बैठ गया। जब घोड़ों पर जीन डालने के बाद उसके पास आया तो वो खंजर से जमीन खोद रहा था। आप क्या कर रहे हैं, साबिर ने परेशान होकर सवाल किया। साबिर मैं चोरी कर रहा हूँ। चोरी? किस चीज की चोरी? मैं अपने घर में अपने माल की चोरी कर रहा हूँ। तुम घोड़े बाहर ले चलो, मैं अभी आता हूँ। साबिर घोड़े की बाग पकड़कर बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद मुअज्जम अली अपने बगल में एक छोटी सी थैली दबाए बाहर निकला तो उसके एक साथी ने सवाल किया, ये क्या है? ये हमारा ज़ादेरा है, आओ अब चलें। कोई आध घंटे बाद महल्ले से बाहर मुअज्जम अली और साबिर घोड़ों पर सवार होकर अब्दुल्ला और दूसरे दोस्तों को खुदा हाफिज कह रहे थे। अब्दुल्ला ने आप दीदा होकर सवाल किया, आपकी मंजिल कहाँ है? मुअज्जम अली ने जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूँ जिसकी कोई मंजिल नहीं, मैं मिर्ज़ा हुसैन बेग की तलाश में जा रहा हूँ। अगर लखनऊ में न मिले तो मैं दिल्ली जाऊँगा, अगर वहाँ भी न मिले तो मुझे हैदराबाद जाना होगा। उसके बाद खुदा मालूम मुझे किन किन शहरों और बस्तियों की खाक छाननी पड़े। अब्दुल्ला खान ने कहा, मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। आपकी गिरफ्तारी के कोई 6 महीने बाद अकबर खां यहाँ आया था और 2 दिन मेरे पास ठहरा था, और जाते वक्त उसने मुझसे कहा था कि अगर खुदा ने मुझे तौफीक दी तो मैं एक फौज लेकर मुर्शिदाबाद आऊँगा और मुअज्जम भाई को कैद से निकालूंगा। मुअज्जम अली ने सवाल किया, तुमने उससे मिर्ज़ा हुसैन बेग के मुतालिक पूछा था? हाँ, लेकिन मिर्ज़ा हुसैन बेग के मुतालिक वो भी बेखबर था और उसने कहा था कि मैं लखनऊ जाकर उन्हें तलाश करूंगा और अगर वो मिल गए तो उन्हें अपने घर ले जाने की कोशिश करूंगा। साबिर ने कहा, अकबर खां मुझे भी साथ ले जाना चाहता था लेकिन मैंने जवाब दिया कि मैं मरते दम तक अपने आका का इंतजार करूंगा। घोड़े पर सवार होते वक्त मुअज्जम अली ने अब्दुल्ला और उसके साथियों से कहा, आप लोग मेरे फरार होने के मुतालिक महल्ले के किसी और आदमी से जिक्र तक ना करें। मीर जाफर के आदमियों को अगर इसका इल्म हो गया तो वो यकीनन हमारा पीछा करेंगे। अलस सुबह मुअज्जम अली और साबिर ने एक बरसाती नदी के किनारे घोड़े से उतरकर फजर की नमाज अदा की। नमाज के बाद मुअज्जम अली ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। ये आंसू एक लुटे हुए मायूस और बेबस इंसान की आखिरी पूंजी थे जिसे वो अपने वतन की खाक पर निछावर कर रहा था। मुअज्जम अली ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जजा और सजा के मालिक, मेरी बदनसीब कौम को चंद अफराद की बद आमालियों की सजा न दे, हमें इन मिल्लत फरोशों से निजात दिला जिन्होंने तेरे बंदों को तेरी रहमत से मायूस कर दिया है। आप मिर्ज़ा हुसैन बेग के मुतालिक कुछ जानते हैं? वो मुर्शिदाबाद के बहुत बड़े रईस थे और वहां से हिजरत करके लखनऊ आए थे, शायद यहाँ उनके कोई रिश्तेदार थे। आप किसी ऐसे आदमी का पता दे सकते हैं जो प्लासी की जंग के बाद मुर्शिदाबाद से हिजरत करके लखनऊ में आया हुआ हो? ये वो सवालात थे जो मुअज्जम अली लखनऊ में चंद दिन क्याम के दौरान सैकड़ों आदमियों से पूछ चुका था लेकिन कहीं से उसे तसल्ली बख्श जवाब न मिला। लखनऊ पहुंचकर मुअज्जम अली ने 2 दिन एक सराय में गुजारे। तीसरे दिन उसने अपनी थैली से एक हीरा निकाला और 1200 अशरफी के एवज लखनऊ के एक जौहरी के पास फरोख्त कर दिया। इसी शाम उसने एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया। इसके बाद उसका मामूल था وہ صبح سویرے اٹھتا، تکیے کے نیچے سے جواہرات کی تھیلی نکال کر اپنے کمر میں باندھ لیتا، اور پھر محلے کی مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد حسین بیگ کی تلاش میں نکل جاتا۔ زیورات اس نے ایک صندوق میں بند کر دیے تھے اور اس کی حفاظت صابر کے سپرد تھی۔ گھوڑوں کی دیکھ بھال اور کھانا پکانے کے لیے اس نے ایک اور نوکر رکھ لیا تھا جس کا نام دلاور خان تھا۔ سارا دن شہر کے محلوں اور گلیوں میں حسین بیگ کو تلاش کے بعد شام کو تھکاوٹ اور تھکاوٹ سے زیادہ مایوسی سے نڈھال ہو کر وہ گھر آتا۔ رات کو سونے سے پہلے وہ ہیروں کی تھیلی کمر سے کھول کر تکیے کے نیچے رکھ دیتا۔ صابر کے سوا کسی کو اس کی دولت کا علم نہ تھا۔ اپنے خزانے کا سب سے چھوٹا ہیرا فروخت کرنے کے بعد معظم علی کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ملک کے چند امیر ترین آدمیوں میں سے ایک ہے، لیکن اس دولت کے ساتھ ماضی کی تلخ یادیں وابستہ تھیں۔ ایک امیر آدمی کے لباس میں اسے لکھنؤ کے رؤسا، حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں اور فوج کے بڑے بڑے افسروں سے متعارف ہونے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ 10 دن کی پہم جستجو، ایک دوپہر وہ لکھنؤ کے ایک بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک عمر رسیدہ آدمی اس کے سامنے آ کر اچانک رکا اور اس کی طرف بغور دیکھنے کے بعد معظم علی معظم کہتا ہوا لپٹ گیا۔ آپ شیر علی ہیں؟ معظم علی نے قدر توقف کے بعد کہا۔ ہاں، اس نے مغموم لہجے میں جواب دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم مجھے آسانی سے نہیں پہچانو گے۔ مجھے یہاں مرشد آباد کے کئی آدمی ملے ہیں، لیکن ایک دو کے سوا مجھے کوئی نہیں پہچان سکا، اور تم بھی تو بہت بدل گئے ہو۔ تم قید سے کب رہا ہوئے اور یہاں کب آئے؟ میں کوئی 10 روز سے یہاں ہوں اور مرزا حسین بیگ کو تلاش کر رہا ہوں، شاید آپ کو ان کے متعلق کچھ معلوم ہو۔ شیر علی نے جواب دیا، مرزا صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ایک ثانیے کے لیے معظم علی کا خون منجمد ہو کر رہ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے شیر علی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شیر علی نے کہا، میں نے ان سے ایک ماہ بعد مرشد آباد سے ہجرت کی تھی۔ لکھنؤ پہنچ کر مجھے چند ایسے آدمی ملے جو مرشد آباد سے مرزا صاحب کے ساتھ روانہ ہوئے تھے۔ مجھے ان کی زبانی پتہ چلا کہ مرزا صاحب اودھ کی سرحد میں داخل ہوتے ہی بیمار ہو گئے تھے، اور ایک بستی کے زمیندار نے انہیں اپنے پاس ٹھہرا لیا تھا۔ لکھنؤ میں مرزا صاحب کے ایک ماموزاد بھائی رہتے تھے، اور میرا خیال تھا کہ مرزا صاحب ان کے پاس پہنچ گئے ہوں گے، لیکن جب میں نے انہیں تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ وہ پلاسی کی جنگ سے چند ماہ قبل لکھنؤ سے ہجرت کر کے دکن جا چکے ہیں۔ پھر میں نے اس بستی کا رخ کیا جہاں مرزا صاحب کے ٹھہرنے کی اطلاع ملی تھی۔ وہاں پہنچ کر گاؤں کے زمیندار سے یہ خبر سنی کہ وہ 4 دن موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد وفات پا گئے تھے، اور انہیں گاؤں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا ہے۔ گاؤں کے زمیندار نے مجھے ان کی قبر بھی دکھائی۔ معظم علی نے کہا، لیکن ان کے ساتھ ان کی بیوی اور لڑکی بھی تھی۔ انہیں گاؤں کے زمیندار نے چند دن اپنے پاس مہمان رکھا تھا۔ اس کے بعد بنگال سے تاریکان وطن کا ایک قافلہ اس بستی سے گزرا۔ وہ اس قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس قافلے میں بعض آدمی لکھنؤ اور فیض آباد اور بعض آگرہ اور دلی جانے والے تھے۔ میں نے لکھنؤ واپس آ کر پتہ کیا، لیکن ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ان کے ساتھ 2 نوکر بھی تھے، اور میرا خیال ہے کہ مرزا صاحب کی بیوی اور صاحبزادی لکھنؤ سے اپنے عزیزوں کا پتہ کرنے کے بعد دلی یا حیدرآباد جا چکی ہیں، کیونکہ ان کے خاندان کے بہت سے افراد دونوں شہروں میں ہیں۔ معظم علی نے سوال کیا، آپ کو مرزا صاحب کے ماموزاد بھائی کا نام معلوم ہے؟ ہاں، ان کا نام ارشد بیگ تھا۔ آپ کو دہلی میں ان کے کسی رشتہ دار کا نام معلوم ہے؟ نہیں۔ شیر علی کا لباس اس کی مفلسی اور تنگ دستی کا آئینہ دار تھے۔ معظم علی نے پوچھا، یہاں آپ کیا کرتے ہیں؟ شیر علی نے جواب دیا، کچھ نہیں۔ جب میں مرشد آباد سے آیا تھا تو میرے پاس کچھ روپیہ تھا۔ یہاں ایک ساتھی نے مجھے مشورہ دیا کہ ہم بنارس چل کر کوئی کاروبار شروع کریں۔ بنارس جا کر میں نے تجارت میں نفع کمانے کے بجائے اپنی رہی سہی پونجی بھی گنوا دی، اور اب کسی ملازمت کی تلاش میں ہوں، لیکن یہاں ایک بوڑھے آدمی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ معظم علی نے کہا، آپ کو ملازمت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، چلیے میرے ساتھ۔ کہاں؟ میرے مکان پر۔ لیکن میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتا، پہلے یہ بتائیے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ معظم علی نے جواب دیا، میں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ کو تجارت کا شوق ہے تو ممکن ہے میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں۔ لیکن تجارت کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہے۔ سرمایہ کے متعلق آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، मेरे पास बहुत कुछ है। शेर अली ने कहा, मैं अपनी खातिर आपको तिजारत का मशवरा नहीं दूंगा। आप एक सिपाही हैं और अपने तजर्बे और जहनी सलाहियतों के बलबूते पर अवध की फौज में बेहतरीन ओहदा हासिल कर सकते हैं। मुअज्जम अली ने कहा, चचा शेर अली, खुदा के लिए फौज की मुलाजमत का जिक्र न कीजिए। मैं ये फैसला कर चुका हूँ कि बाकी उम्र इन नाम निहाद हुक्मरानों के लिए तलवार नहीं उठाऊंगा, जिन्होंने कौम को जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं दिया। मुअज्जम अली ने 2 हफ्ते और लखनऊ में क्याम किया। इस अरसे में वो सुबह से शाम तक फरहत और उसकी माँ की तलाश में सरगर्दा रहता। रात के वक्त जब कभी शेर अली को उसके साथ बातें करने का मौका मिलता तो वो अक्सर ये कहता, मुअज्जम मुअज्जम, अगर तुम्हारे पास कारून का खजाना हो तो भी हमें बेकार नहीं बैठना चाहिए, हमें कोई ना कोई काम जरूर करना पड़ेगा। मुअज्जम अली जवाब देता, हाँ चचा, मैं सोच रहा हूँ, आप परेशान ना हो, आपको बहुत जल्द किसी काम पर लगा दिया जाएगा। एक रात तीसरे पहर शेर अली सो रहा था। मुअज्जम अली ने उसे जगाया और कहा, चचा शेर अली, मैं कुछ अरसे के लिए बाहर जा रहा हूँ, दिलावर खां मेरे साथ जाएगा और साबिर आपकी खिदमत में रहेगा। ये लीजिए, इस थैली में 500 अशरफियां हैं, मेरी गैर हाजिरी में आपके खराजात के लिए ये काफी होंगी। आप कहाँ जा रहे हैं? शेर अली ने परेशान होकर सवाल किया। मेरा मकसद फरहत और उसकी वालदा को तलाश करना है। मैं पहले फैजाबाद जाऊंगा, उसके बाद रोहिलखंड एक दोस्त के पास जाऊंगा, फिर मुमकिन है मुझे आगरा, दिल्ली और हैदराबाद की खाक छाननी पड़े। शेर अली ने कहा, अगर ये बात है तो मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। नहीं, इस उम्र में आपके लिए इतना तवील सफर ठीक नहीं, मेरी वापसी तक आप ये फैसला कर लें कि हमें कौन सा कारोबार शुरू करना चाहिए। थोड़ी देर बाद मुअज्जम अली और दिलावर खां घोड़े पर सवार हो चुके थे और शेर अली और साबिर खां दरवाजे के सामने खड़े उन्हें खुदा हाफिज कह रहे थे। दिलावर खां कोई 40 बरस का एक दराज कामत कवि हैकल आदमी था और चंद दिनों में मुअज्जम अली का काबिल एतमाद साथी बन चुका था। घने जंगल में गुरूब आफ्ताब से कुछ देर पहले ही शाम के आसार दिखाई दे रहे थे। उदास और मगमूम फजा में मुअज्जम अली और दिलावर खां अपने थके हुए घोड़ों पर मामूली रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। कभी कभी कोई गीदड़, खरगोश, हिरन या भेड़िया घने दरख्तों से नमूदार होता और पगडंडी उबूर करके दूसरी तरफ रूपोश हो जाता। एक छोटी सी नदी उबूर करने के बाद मुअज्जम अली ने अपने साथी से कहा, यहाँ से थोड़ी दूर आगे दाएं हाथ एक और पगडंडी आएगी जो अकबर खां के गांव को जाती है। जरा ख्याल रखना, अगर हम इस पगडंडी से आगे निकल गए तो सारी रात जंगल में भटकते रहेंगे। जनाब, भटकने के लिए ये जंगल मौजू मालूम नहीं होता, इससे तो बेहतर था हम पिछली बस्ती में रुक गए होते। मुअज्जम अली ने कुछ कहने के बजाय एड़ लगाकर अपने घोड़े की रफ्तार तेज कर दी। कोई आध मील चलने के बाद उसे अपने दाएं हाथ एक पगडंडी दिखाई दी और उसने अपना घोड़ा मोड़ते हुए कहा, अब हम पहुंच गए। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक टीला है, टीला उबूर करने के बाद हम एक झील के किनारे किनारे थोड़ी दूर जाएंगे, उसके बाद एक बड़ा टीला आएगा जिसे उबूर करने के बाद हम जंगल से निकलकर अकबर खां के गाँव के खेतों में दाखिल हो जाएंगे। दिलावर खां कुछ कहे बगैर मुअज्जम अली के पीछे हो लिया। तंग पगडंडी पर थोड़ी दूर चलने के बाद एक छोटे से टीले के करीब पहुंचते ही घोड़ों ने ठिटक कर कान खड़े कर लिए और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मुअज्जम अली और दिलावर खां परेशानी की हालत में इधर उधर देख रहे थे कि उन्हें किसी बकरे की मिमियाहट सुनाई दी। दिलावर खां ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, अगर ये किसी रेवड़ से बिछड़े हुए बकरे की आवाज नहीं तो हम किसी बस्ती के करीब पहुंच चुके हैं। जहां तक मुझे मालूम है यहाँ आसपास कोई बस्ती नहीं और ऐसे जंगल में बकरे अपने रेवड़ से बिछड़ना पसंद नहीं करते। मुअज्जम अली ने यह कहकर घोड़े को एड़ लगा दी। बदहवास घोड़े ने चंद छलांगे लगाई लेकिन टीले की चोटी से कोई 20 कदम दूर पहुंचकर आगे बढ़ने के बजाय पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। मुअज्जम अली ने मुड़कर देखा तो दिलावर खां का घोड़ा भी उल्टे पांव पीछे हटने की कोशिश कर रहा था। मुअज्जम अली अपनी बंदूक संभाल कर घोड़े से उतर पड़ा और दिलावर खां ने उसकी तकलीफ की। मुअज्जम अली ने कहा, तुम घोड़े संभालो, मालूम होता है इन्हें किसी दरिंदे की बू आ गई है, मैं आगे जाकर देखता हूँ। दिलावर खां ने घोड़े की बांगें पकड़ ली। मुअज्जम अली ने घने जंगल में इधर उधर देखा और एहतियात से कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा। टीले से आगे एक छोटी सी झील थी और पगडंडी झील के किनारे एक निस्फ दायरा बनाने के बाद दूसरी जानिब दरख्तों में गायब हो जाती थी। झील के किनारे दरख्त निस्बतन कम थे بکرے کی کرب انگیز چیخیں بدستور سنائی دے رہی تھیں۔ معظم علی نے پیچھے مڑ کر دلاور خان کو اشارہ کیا اور وہ اچھلتے کودتے بدکتے ہوئے گھوڑوں کو کھینچتا آگے بڑھا۔ معظم علی نے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں تو عنقریب ہم کسی شکاری سے ملنے والے ہیں۔ بکرا جھیل کے کنارے پگڈنڈی کے پاس ہی کسی درخت کے نیچے بندھا ہوا ہے اور شیر یا چیتا بھی کہیں آس پاس چکر کاٹ رہا ہے۔ اب شام ہو رہی ہے، ہمارے لیے یہاں سے جلد نکل جانا بہتر ہے۔ تم گھوڑوں کو جھیل کے ساتھ ساتھ رکھو اور میں جنگل کی طرف رہوں گا۔ دلاور نے گھوڑوں کی باگیں کھینچتے ہوئے کہا، خدا کی قسم میں شیر سے نہیں ڈرتا، لیکن اس بکرے کی ہر چیخ کے ساتھ میرا ایک سیر خون خشک ہو رہا ہے۔ اگر یہ کوئی بھوت نہیں تو آپ اسے دیکھتے ہی گولی مار دیں۔ ٹیلے سے نیچے اترتے ہی معظم علی کو اپنے دائیں ہاتھ گھنی جھاڑیوں میں پتوں کی سرسراہٹ سنائی دی اور وہ جلدی سے زمین پر بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک درختوں کے درمیان پھیلی ہوئی گھنی جھاڑیوں میں اسے ایک شیر دکھائی دیا۔ معظم علی نے جلدی سے اپنی بندوق سیدھی کی۔ شیر ایک ثانیے کے لیے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر ایک خوفناک گرج کے ساتھ جھلانگے لگاتا ہوا آگے بڑھا۔ معظم علی نے گولی چلا دی۔ زخمی درندے نے دو تین پلٹیں کھائیں اور پھر پوری قوت سے آخری جست لگا کر معظم علی سے چند قدم کے فاصلے پر ڈھیر ہو گیا۔ معظم علی ایک لمحے کے لیے بے حس و حرکت کھڑا رہا، پھر اپنے تھیلے سے بارود نکال کر بندوق بھرنے لگا۔ ابھی وہ اس سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ اسے اپنے پیچھے جھاڑیوں میں آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سہم گیا۔ ایک شیرنی کوئی 15-20 گز کے فاصلے پر ایک درخت کی آڑ سے نمودار ہوئی اور دھاڑتی ہوئی معظم کی طرف بڑھی۔ معظم علی کے لیے بندوق بھرنے کا وقت نہ تھا، اس نے بندوق پھینک دی اور جلدی سے تلوار نکال کر ایک طرف ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کا پاؤں ایک درخت کے جڑ کے ساتھ ٹکرایا اور وہ گر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی جنگل کی فضا بندوق کے دھماکے سے گونج اٹھی۔ معظم علی جو ایک ثانیہ قبل موت کا بھیانک چہرہ دیکھ رہا تھا، اٹھا تو اسے صرف 4 قدم کے فاصلے پر شیرنی دم توڑتی دکھائی دی۔ پھر اسے ایک دلکش آواز سنائی دی، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ معظم علی جواب دینے کے بجائے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ دائیں ہاتھ ایک درخت کی آڑ سے ایک نوجوان نمودار ہوا اور فاتحانہ انداز سے آگے بڑھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی اور اس کے سرخ و سفید چہرے پر جوانی کا خون دوڑ رہا تھا۔ بھائی جان، وہ قریب پہنچ کر بلند آواز میں چلایا اور اپنی بندوق پھینک کر بھاگتا ہوا معظم علی کے ساتھ لپٹ گیا۔ اکبر، تم اتنی جلدی جوان ہو گئے؟ اکبر نے کہا، بھائی جان، شیر مارنے کے بعد آپ کو اس قدر بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ شیرنی آپ کے سر پر آ چکی تھی۔ معظم علی نے جواب دیا، میں بندوق بھر رہا تھا، خدا کا شکر ہے کہ تم بر وقت پہنچ گئے۔ میں نے بکرے کی چیخ سن کر یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ جنگل میں کوئی شکاری موجود ہے۔ اکبر خان نے کہا، اس جوڑے نے ہمارے کئی مویشی ہلاک کیے ہیں، اس لیے میں نے آج بکرا بندھوا دیا تھا۔ جب ٹیلے سے نیچے اتر رہے تھے، میں نے شیر کو آپ کی تاک میں جاتے دیکھا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ کوئی مسافر راستہ بھول کر اس طرف آ نکلا ہے۔ میں آپ کو خبردار کرنے کی نیت سے نیچے اترا، لیکن آپ درختوں کے جھنڈ میں روپوش ہو چکے تھے۔ پھر میں بندوق کی آواز سن کر اس طرف بھاگا تو یہ شیرنی نظر آئی۔ میں مرشد آباد گیا تھا، آپ قید سے کب رہا ہوئے؟ معظم علی نے جواب دیا، اکبر، ہم اس جنگل سے نکل کر اطمینان کے ساتھ باتیں کریں گے۔ چلیے، اکبر خان نے کہا، یہ آپ کا ساتھی کون ہے؟ میں نے اسے جھیل کے کنارے بدہواز گھوڑوں سے زور آزمائی کرتے دیکھا ہے۔ یہ میرا نوکر ہے۔ وہ اپنی اپنی بندوقیں اٹھا کر چل پڑے۔ راستے میں اکبر خان کے 3 اور ساتھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جھیل کی طرف دلاور خان کی چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی۔ درخت اور جھاڑیوں سے نکل کر انہیں ایک دلچسپ منظر دکھائی دیا۔ دلاور خان کنارے سے چند قدم دور جھیل کے کنارے وحشت زدہ گھوڑوں کی باغیں پکڑے انہیں بے تحاشا گالیاں دے رہا تھا۔ ایک دیہاتی جس نے ایک ہاتھ سے بکرے کا رسہ پکڑ رکھا تھا کنارے پر کھڑا مارے ہنسی کے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ ایک گھوڑے نے اچانک اچھل کر دلاور خان کے ہاتھ سے بانگ چھڑا لی اور چند قدم دور نکل گیا۔ دلاور خان کو اس پریشانی کی حالت میں دیہاتی کی ہنسی بے حد ناگوار محسوس ہوئی اور اس نے بلند آواز میں کہا، ارے یار، تم عجیب بے وقوف ہو، بھلا یہ ہنسنے کی کون سی بات ہے؟ خدا کے لیے اس بکرے کو یہاں سے لے جاؤ، یہ بے وقوف جانور اسے بھی شیر سمجھتے ہیں۔ دیہاتی نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا، ابے گھوڑے بکرے کو شیر نہیں سمجھتے، بلکہ تمہیں بھوت سمجھ کر ڈر گئے ہیں۔ دلاور خان کو انتہائی بے بسی کی حالت میں بھی بھوت کہلانا پسند نہ تھا۔ وہ دیہاتی کو جواب دینے کے لیے موزوں الفاظ سوچ رہا تھا کہ اس کی توجہ معظم علی اور دوسرے آدمیوں کی طرف مبذول ہو گئی اور اس کا سارا غصہ جاتا رہا۔ اس نے معظم علی کی طرف دیکھ کر کہا، آپ ٹھیک ہیں نا؟ معظم علی نے جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں، ہم نے دو شیر مار لیے ہیں، اب کوئی خطرہ نہیں، تم باہر آ جاؤ۔ دلاور خان نے آزردہ ہو کر کہا، واہ جی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں شیر سے ڈر کر پانی میں گھس گیا تھا؟ خدا کی قسم یہ گھوڑے نہیں گدھے ہیں، اگر پھر کبھی ایسا وقت آیا تو میں انہیں سنبھالنے کے بجائے شیر کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا۔ خدا کا شکر ہے مجھے تیرنا آتا ہے، ورنہ آپ کو میری لاش بھی نہ ملتی۔ اکبر خان نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا، نہیں بھائی، اس طرف جھیل کا پانی زیادہ گہرا نہیں، اگر تمہیں تیرنا نہ آتا تب بھی ڈوب جانے کا خطرہ نہ تھا۔ دلاور خان، اب تم شور مچانے کے بجائے باہر نکل آؤ تو گھوڑے خود بخود ہمارے پاس آئیں گے۔ نہیں جناب، جب تک یہ بکرا کنارے پر کھڑا ہے یہ باہر نہیں نکلیں گے۔ بھائی تم باہر تو نکلو۔ دلاور خان نے بددل ہو کر گھوڑوں کی لگامیں چھوڑ دی اور خود پانی سے باہر نکل آیا۔ جب وہ کنارے پر پہنچا تو گھوڑے بھی آہستہ آہستہ اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ دلاور خان نے کہا، خدا کی قسم میرا جی چاہتا ہے کہ ان دونوں کو گولی مار دوں۔ اکبر خان کے اشارے پر دو آدمیوں نے گھوڑے پکڑ لیے اور یہ لوگ جھیل کے کنارے کنارے پگڈنڈی پر چل دیے۔ شام کا دھندلکا رات کی تاریکی میں تبدیل ہو رہا تھا۔ جنگل میں گیدڑوں، بھیڑیوں اور دوسرے وحشی جانوروں کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ معظم علی اکبر خان کے ان گنت سوالات کے جواب میں اسے اپنی قید و رہائی کی داستان سنا رہا تھا۔ جب اس نے اپنی سرگزشت ختم کی تو اکبر خان نے کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ لکھنؤ پہنچ گئے ہیں تو میں فوراً وہاں آتا۔ لکھنؤ میں میرا قیام بہت مختصر تھا، میں وہاں سے فیض آباد چلا گیا تھا اور فیض آباد سے اودھ کے چند شہروں کی خاک چھاننے کے بعد تمہارے پاس آیا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ شاید تمہیں مرزا صاحب کے متعلق کچھ معلوم ہو۔ اکبر خان نے مغموم لہجے میں کہا، کاش مجھے کچھ معلوم ہوتا۔ میں نے مرشد آباد سے واپسی پر لکھنؤ میں انہیں تلاش کیا تھا۔ اب اگر آپ دلی، آگرہ یا حیدرآباد جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ معظم علی نے سوال کیا، ارے بھائی جان کا کیا حال ہے؟ بھائی جان کو فوت ہوئے تقریباً 3 مہینے ہو چکے ہیں۔ ہمارے علاقے پر مرہٹوں نے حملہ کر دیا تھا اور وہ لڑائی میں مارے گئے تھے۔ چند ثانیے معظم علی کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی۔ بلا آخر اس نے اکبر خان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اکبر، مجھے ان کی موت کا بہت افسوس ہے۔ اکبر خان نے کہا، بھائی جان نے ایک بہادری کی طرح جان دی ہے۔ معظم علی نے 5 دن اکبر خان کے گھر قیام کیا۔ اس کے بعد جب اس نے آگرہ اور دہلی جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو اکبر خان نے اس کا ساتھ دینے پر آمادگی ظاہر کی، لیکن معظم علی نے کہا، اکبر خان، تم اب اپنے علاقے کے سردار ہو، تمہارا گھر رہنا ضروری ہے۔ میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن تم میرے ساتھ جا کر میری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اکبر خان نے کہا، بھائی جان، میں آپ کی خاطر نہیں جانا چاہتا، بلکہ مجھے آگرہ اور دلی دیکھنے کا شوق ہے۔ میں حیدرآباد بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں چچا جان کے ہوتے ہوئے میری غیر حاضری بہت زیادہ محسوس نہیں کی جائے گی۔ معظم علی نے کچھ سوچ کر جواب دیا، بہت اچھا، اگر تمہارا یہی ارادہ ہے تو پھر تیار ہو جاؤ، ہم پرسوں صبح یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ اکبر خان نے جواب دیا، میں بالکل تیار ہوں۔ تیسرے روز رات کے پچھلے پہر اکبر خان نے معظم علی کو جگایا اور کہا، بھائی جان اٹھیے، اب صبح ہونے والی ہے۔ معظم علی تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلا تو ڈیوڑی کے سامنے گھوڑوں کی قطاریں دکھائی دی۔ اکبر خان کا چچا چند مسلح نوجوانوں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ معظم علی نے اکبر خان سے سوال کیا، یہ سب آدمی ہمارے ساتھ جائیں گے؟ چچا جان تو 20 آدمی بھیجنے پر مصر تھے، میں نے بڑی مشکل سے انہیں 8 آدمی لے جانے پر رضامند کیا ہے۔ اکبر خان کے چچا نے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، میرا اب بھی یہی خیال ہے کہ تمہیں زیادہ آدمی لے جانے چاہیے۔ اکبر خان نے کہا، چچا جان، ہم دلی دیکھنے جا رہے ہیں، دلی لوٹنے کے لیے تو نہیں جا رہے۔ برخوردار، دلی لوٹنے کے لیے تمہیں یہاں سے آدمی لے جانے کی ضرورت نہیں۔ ان دنوں یہ حالت ہے کہ اگر تم لال قلعے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اعلان کرو کہ میں دلی لوٹنے آیا ہوں تو وہیں سے تمہیں 1000 مددگار مل جائیں گے۔ تمہیں راستے میں اپنی حفاظت کے لیے آدمیوں کی ضرورت پڑے گی۔ پھر وہ معظم علی کی طرف متوجہ ہوا۔ आप अकबर खां का ख्याल रखें। ये 8 आदमी जिन्हें मैं आपके साथ रवाना कर रहा हूँ हमारे कबीले के बेहतरीन निशानाबाज हैं। खतरे के वक्त आप इन पर भरोसा कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद 11 आदमियों का ये काफिला गांव से बाहर निकल रहा था।